بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في أي دور الأمصار خير باب دې په بیان دا کی چراغ دی چې پکم یو کور نزان سوارو کې خیر دې دور پزامي سره جمد دار دادا کورونو توي دا ستوب نه زه توي خو دې دې کې مراد تي قبایل او قبلي دي چه مدینه منوره که خدا انسوار و قبیلی دیری وی غورا و بهتر پکی کمالا و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا لیث ابن سعد ان یحیی ابن سعید الانصاری انہو بیشک دیچی دی سمع آنس ابن مالکن دانس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نوریدنی یقولو چیغی فرمائل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی الا اخبرکم مایا خبردارین درکم تاسوتا بخیری دور الانصار وبهترین کورونو قبلی دانسوار و بخیر الانسوار یادا سیویلیو پا غورد انسوارو کی قالو دیویلیو بلا یا رسول اللہ لن یاد اللہ رسولا قال بنو النجار وی بنو النجار فکی غوردی داد حضرت قبیلینو آد نبی علیہ السلام امام آخیلی ودا ثم الذین یلونہم بیاکسان چنیز دید دویتا بنو عبد الاشحل بنو عبد الاشحل دا بنو عبد الاشحل دا اوس قبیلی ندی ثم الذین یلونہم بیاکسان چی نزدید دویتا بنو الحارث ابن الخزرج بنو الحارث ابن الخزرج ثم الذین یلونہم بیاکسان چی نزدید دویتا بنو ساعدا دا بنو ساعدم دا حضرت ندی ثم قال بیدیهی بے فرمائی لیو پخفل اللہ سنو اے پدوار اللہ سنو مبارک ویشارہ کڑیوا فقبض اصامعہو نخفل گتیرا غنل کڑیوی فقبضوا اصحابیہو راہن لکڑی اخپل گتے ثم بسطہن عبیدا کلاو کنیوی کررامی بیدیہی پشاند دیچی او سڑے دلاسن سشیولی قال وی فرمال وفی دور الانسوار کلها خیر او فکورن دانسوار پتھولو کے خیر دے تولو کے خیر دے هاگا حدیث حسن صحیح وقد روی هاگا الحدیث عن آنس نن ابی اسید نبی سید الساعدی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك عن ابي اسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دوار الانصار دوار بني النجار غرق محلو قبيلو دان سوارو کی اغکورنا و قبيل دبن النجار دا ثم دوار بني عبد الاشحل بیاد بني عبد الاشحل ثم بني حارس بن الخزرج ثم بني ساعدا بیا بني ساعدا وفي كل دوار الانصار خير او پټول کورن نام سوار کی خیر نه فقال سعد سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ پر روایت مسلم شریف کی دا فراغ دی سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ تک پتو لگی دا نا غفزڑ کی نا خفغ انتشو وی موخید تول نرست راو سپسلو رمکی د سرور رستی اومنگا نویده پا اس سوری پا پخپل سورلی سوری دو چه دا اللہ حبیب تراشی ندت اخپل رواروی چه آیات زیو دا اللہ دا حبیب سے سرائی تواپس که اللہ دا اللہ رسول خپویی شکر با ساش پسلو رم درج کرالی اولیسا حسب کان تکون راب یار با سلو رم در سلو رم نشی پدین شکر دا کا ساد رضی اللہ عنہ ما ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنوینم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إلا قد فضل علينا ورکل دا باز قبائل فمنگا فقیل قد فضلكم على كثير ورطول في الجتاسم ورکلی ای پڑیرو هذا حدیث حسن صحیح وابو سید السعیدی اسمه مالک بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا ابو الصائب سلم بن جنادة بن سلم قال اخبرنا احمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير ديار الانصار بنو النجار ورق کورن دانسوار کی بن نجار دی هذا حدیث غریب وبه قال حدثنا ابو الصائب قال اخبرنا احمد بن بشير المجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير الانصار بنو عبد الاشهل ورق انصارك بنو عبد الاشهل هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه باب ما جاء في فضل المدينه بعد په بیان دا او کی چراغ دی په بارد فضیلت د مدینه منوره کې چې الله د خپل حبیب د نسبت د وجنا د خار کې څومره برکات چولی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عمر ابن سلیم ان ناسم ابن عمر ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا وجوب رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا حتى تردي ذا كان جود الله بحرت السقيا حر السقيا يوزيد فمدينه منوره كي او هررا سن کی د تور خان اغز مکه ته وای مدینه منوره یو طرف او بل طرف ته د تور خان دی دوی مونږه د الله د حبیب سره او تی حرت السقیا تا الی ها حرت السقیا خان د صاد نبی وقاص جداد فارد صاد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه داد حضرت صاد رضي الله تعالى عنه دفاروا صاد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ لفارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایتونی بوضوئن روعی ما تداو دسوب داو دسوب را ترالی اولا باو لکنی دا حرات السقیا یو زیر پا مند مدینی اووادی صفرا یو زیر داوی پا منسکنے نو داود سوم نبی علیہ السلام و السلام ترولیشوی فتوز داود سیوکو ثم مقام بیعودیدو فاستقبل القبلتا نو قبلیت محقو فقال لی فرمائن اللہم یا اللہ ان ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام کانا عبدتا واستاذنا وخليلك استاذوست ودعا لأهل مكة بالبركة اوغي دعا اختوا دمكي ولو دفارق بركة سرا اغدوات وورزقهم من الثمرات الله دمكي ولو ترزق ورك دميونا وانا عبدك وستاجز بنده ورسولك وستا رسول ادعوك لأهل المدينة زدرت دزدرن دعا غالم دمديني منور والو دفارا ان تبارك لهم في مدهم وصائهم چت برکت واشه دل رضی پا مدود دوی پا سواکے ایدا دای چې په سبانه کې معنا کیدا غلی چې غمت دې او سواد دې کې ورته خیر او برکت واچي مثله ما بارکتا له اهل مکه تا دوغنا ها چې تا برکت ټول مکی والو لرا مال برکت برکتین ایدا هر برکت سره دو برکت نا ویلا برکتونه دوګنا کې نو لکه څنګه د خلیل دعا عليه السلام د مکی والو د فارق بولشه نو د الله د حبيب دعا د مدینی والو د فارق بولشه دا او په مدینه منوره کې د مکی په نسبت برکات دوګنا دي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن زيد وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم إله العالمين فمدينة منورة كي دمكي فنسبت درزق و دخراق پہ اعتبار دوگنا برتا تشولی. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد ابو مباثا قال اخبرنا ابو مباثا يونس بن يحيى بن مباثا قال اخبرنا سلمت بن وردانا عن ابي سعيد بن ابي المعلى عن ابي طالب وابي هريره رضي الله عنهما قال هذا دوار فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ما بين بيتي ومنبري فمن كرود منبر زما كي روضة يباغي شدا من رياض الجنة دباغي شهود جنتنا. فمن ذکور او زمین برزما کی دلته به ذکر کړي بعد علماء لیکلي چې دي کې بیت نه مراد بیت او کور دایشی رضی الله عنها چې په کوم کور کې د الله د حبیب قبر مبارک جوړ شوی. ذکر آغلی ما بین المنبر و بیت عائشہ روضت من ریاض الجنہ فمن د منبر و دکور دا عائشی بی رضی اللہ عنہ کی یو باغی چدد باغی شود جنتنا. ایدی تد جنت باغی چوئی فدے کے رحمتنا دا سرا نازلی گی لکا جنت کی او پدی کی حصول د سعادت دا سکی گی لکا جنت کی یا پدی ریاض الجنت عبادت سرے جنت ترسائی یا علماء لکلی دا پا حقیقت حمل لے دا غز اللہ دا جنت نراغستے او دا اللہ دا حبیب پدی مسجد مبارک کی خیلے او دا رائشی بی بی دا پور نراغالی تر منبر پوری دے دگورت دا ریاض الجنت طول معلوم شو او دا دی دا عرض بارک دو لما و اختلاف دے چرا طول پورنا پک رازی اوکن رازی. هادا حدیث غریب حسن من هادا الوجه وبه قال حدثنا محمد بن كامل المروزي قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم الزاهد عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما بين بيتي ومنبري فمن ذکور و منبر زما کی روضت من ریاض الجنہ یو باغی شدد باغی شود جنتنا. او پباغ روایاتو کتام راغلی و منبری علی حوزی زما دا منبر و زما فحوز کوسری اللہ بیت دیدین نقل کیلت بے بوزی و اللہ قدی قادر دے. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم او قد سنستر ده الله ده حبيبنا نقلني قال الله ابي وي صلاه مز في مسجدي هذا فجمعات جماع کی چدار خير غرنے من الف صلاه عند ظلم جننا فيما سواه فاق کی دین الاودی من المساجد دا مساجدنا اے دا مسجد حرام نے علاوہ دا دنیا پا تمام جماعتن مقابلہ کی تا اللہ را حبیب پا جماعت کی یوم اس پا یوزر دے اللہ المسجد الحرام مگر مسجد حرام پا دیکی یوم اس پا یولاک دے. هذا حدیث صحیح وقد روی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ وبه قال حدثنا ابو النار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر رضي الله عنه فرمائے النبي صلى الله عليه واله وسلم فرمائے من استطاع دچا وسو طاقت يموت بالمدينه دا چې وفات شي په مدینه کې په مدینه کې ډیر دې تر دې چې دغه دې کې په مرګ راي فلی امت به ها دې وفات شي په دې مدینه کې مدینه لازم وروني شي مرګ واسه مرادي چې مدینه کې راشي فإني أشفع لمن يموت بها زبا یو خاص شفاعت کوم دا چا د فارا چی غمړ شي په دې مدینه منوره کې یو خدای الله د حبیب عام شفاعت دې چې ټول امت سره وعده فرمایلی هر مؤمن مسلمان ګناهګار سره پاک سره شفاعت وکړي خصوص چې په مدینه منوره کې وفات شو ندوی سرد خصوصی شفاعت وعددا اے و اندلتا دی مرشی نمر خود چاپا وسکی نلے مدینے نیولے آود مدینی نزینا دلت قامت اختیار کرے لکا اللہ اتلا تبوتن اللہ وانتم مسلمون ند مدینی منموری دمبر دمر الویشان نے دید پارا خاص شفاعت بکئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی الباب انصبعت بنت الحارث الاسلمیت رضی اللہ تعالی عنہ داغینم روایت تے دا اللہ حبیب بخاص شفاعت کئی دا آغا چاد پارا چی سوک پا مدینہ منورت وفات شو ادا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه من حدیث ایوب السختیانی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الله بن عمر نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان مولى له يوا زاد شوي بن وين زد دراغل ود تا تو فقارت استد علي الزمان اشتد علی الزمان سخت شوید پا ما زمانا یعنی ما تا سختی و تکلیف و لگ فکری رسیده و اینی اولین و نخرج الى العراق او زیرا دلرم چی راق توزم عراق توزم قالا فهلا الى الشام و شام تولی نزی ارض المنشر شداد مکا دراز پورت کے دودا او دلتا بخلق مڑی بدل ترا جمع کی پرد قیامت او دا ارض المحشر نے ارض المنشر نے محشر جمع کی دو تو منشر را پورت کے دو تو وصبری لکائے لکا اصل کی وئی سرتو جیتا وئی صبر کا صحابی ورتا وئی صبر کا لکائے اے تمخلی سد مدینی منورین بلپل کمپلنی سد مدینی منورین کمپل زفینی سمیاتو بیشک از چیم ماری دلیدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چی فرمائے من صبر علا شدتها چاچی صبر کو پسختی دمدینی دمدینی پتختو ای سبرکو ولا وائحا لا وای لوګیتا او په لوګود دی مدینی ورغاو لیکلی الله الشدت و ضیق المعیشه سختیت و یود معیشه تنگیت و لوګی سندی برداشت کی لوګی سندی برداشت کی خو مدینه منوره پر نخا کنت له شهیدا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَبَيْنْدَ دَفَارَ گَوَا او شفاعت کون کے وین فرد قیامت بانی زبورت گوائم او زبورت شفاعت کون کے فورد قیامت بانی دا خصوصی شفاعت دے او دا خصوصی شهادت دے د مدینی والو د فارد و فی الباب من الشهید و سفیان ابن ابی زهیر و سبیعه الاسلمیه رضی الله تعالی عنهم هذا حدیث صحیح غریب وبه قال حدثنا ابو الصائب قال حدثنا ابي جنادا قال حدثنا ابي جنادا ابن سلم عن هشام بن عروه نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر قريه اخیرن خار من قر الاسلام خار من اسلام نقراب القرآن دوکی المدینة مدین منور دا اللہ ویلی وین من قریت اللہ نحن محلکوها او معذبوها قبل او بالقیامة هر خار بروانی او پټول خارونو کې اخیرنه خار پروانه دوکي مدینه منوره وې دا الله د حبيب د نسبت د وجنا علما ذکري وهذا ببرکت وجوده فيها صلى الله عليه وسلم دا په برکت وجود د نبی عليه السلام په دې خار کې هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث جنادة عن هشام وبه قال حدثنا الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن انس واخبرنا قتيبة تحيل السند وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك بن انس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه ان اعرابيا بشك وباندشي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعت كلو الله رسول صلى الله عليه وسلم سرا فاسوابهو وعطو نغتر سید روان سخت سبا بالمدینة فمدینة منورة فجاء العرابی دا زمیدار و بند شرار لیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا فقال اقلنی بیعتی ما تزما بیعت را واپس کا بس بیعت واپس را فابا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب انکارو کو ذکر تو خوبی ایس پہ اسلام کرے مسلمانی و اسلام بچالت واپس کی فخرج اللہ رابیو نووت دا باندکی ثم جاؤ بیارا اے فقالا فلنی بیعتی واپس کمات بیعت زما فابا لا حبيب انکار کړو فخرجنا راضیو ناغلا روتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انها المدینه بیشک دا مدینه دا تنفیخ انها المدینه کلکیر وی مدینه پشاند بنائی دا مدینه منور پشاند بنائی دا کیر نمرات کیر الحداد دے اغبتائی دے لوحار اب آدھے وئی چی دا کیر اغبوری لوئی چی اغبانی دی اور لپکے ورکئی آمچ کنے کنا کلاوئی اوئی دی اور لپکی پکے رازی وئی مدینہ پشاہم دا اغبوری دا تنفی خبتہا تنفی خبتها دا غرزوی اغاخیری ددی لکس رنگی سروس پنزر ملی کی وغیبانی سیر راشی نو مانا تو تطرد المدینة ملا خیرتی شڑی مدینہ آسال رچے سے خیر نی گندہ خلق دلتا نشی پاتی کی دے وَتُنَسْوَعُوا طَيِّبَهَا او خالص کوی اغا پاک دنی پاک خلق پاک نورم پاکی او گند خلق مدینہ منور کی پاکی کی گنا نولماء لکلی مدینہ منور کی خلق چدا العیاذ باللہ بدا گنی یاد دین بلدی تے و رغبت کے دا حبر سین را او دنور مقاصد دا پارک چا مدین پریخن جیز بی لکدے وی جرائل امیو کودا اس خور کم یاد دین مدینین لارو کی ملکون فتح کی لکسابد جہاد دا پارت نیو نصم رسم رسابدی چی مدین پریخ اوپ دنیا کی خوارشی چونکہ تم مدینی دو سے دون اغا مقصد اہمو چی اغا اللہ دین و ایمان و توحید پیداؤنو نو مختلف صحابہ مختلف ملکن تلاغی سوکی او طرف لا و سوک بل طرف لا وفی الباب نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہو هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك ذا تحويل السند واخبرنا قتيبة مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب رحمه الله نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو کانا یقود چبی شک دیو دبوی لو رئیت الزبا کماو کتیو سوا ترتعو بالمدینہ چدا سریپ حرمد مدینے کے ما غارتها نزب دا انتروم دا با انیروم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی ما بین لابتها حرام د مدینی د پار الله بتان دی وی تل حرتان وای د لابتین واحد رازی لابتن دا غزمک لوی چې تور کانی په د مدینی لا بتان دیو تشرقی اوئی بلتا غربی اوئی ایو پلم تطور کانی او بل پلم تطور کانی او پدی من کی دا اللہ دا حبیب خار دے جغیت مدینہ وئی پا من دا دوارو کاری زی نظم پوکی حرامن دا حرم دے ایدی کدال احلیل میں اختلاف دے چی دا مدینی منوری حرم شکنا لکه څنګه د مکی مکرمه د پاره ده د جمهور علما دا وایي چې او د مدینه حرم مشتا او احناف علما وایي چې دې کې حرم پاره معنا نه لري لکه څنګه حرم چې د مکی مکرمه جنته کار حرام ده بوډی سکون حرام دي بوډی سکون حرام دي مسلا د ائمه او پمنس کې اختلاف و او جانب له تدلایل موجود دي نو د دې علماء په نيز د مدینه حرم شتکار وکړنه کې بوډی به نشو کې او دا حدیث کتاب تبراشی المدینہ تو حرم ما بین ثور ما بین ثور ما بین عیر الی ثور مدینہ حرم لے دجبل عیر نراوالی تر جبل ثور پوری حرم دا مدینی لچرا دلنا کی گی یو غر راضی ایت جبل عیر وی او دا جبل سور دا غزوی دا جبل احد سرائی ورکی غنتی غرنی دا دا حرم حدود دی وی ما بین نابتی حرامن وفی الباب فدی باب کی حدیث دا سعاد او دا عبداللہ ابن زید او دا انس او دا ابو ایوب او دا زید ابن ثابت او دا رافع ابن خدیج او دا جابر او دا سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہم نحوہو پشان ندی حدیث دا بی حریر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتيبة بن مالك ها وحدثنا الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد راسر جنشو ورته او حد ور ترا سرگن شیو فقال اللہ حبیبی روحا دا جبل دایو غرد یحبنا و نحبه منسر من ساتی او منگمد دی غرسر من ساتو او دا من سات الحقیقتا لی اللہ قدی غرد دا تمیز پیدا کرے کہ دے دا اللہ دا حدیث سرے من ساتنا لکه څنګه الله وی وان من عالم ما يهبط من خشيه الله باز کان د الله د يري نه کثر اوري او لکه څنګه او چې کجوري تاني د الله د حبيب په بلتون او جدای جوړ دیو چې د منبر شریف ورته جوړ شو منبر جوړ شو او دا قسم دا اللہ دا حبیب کو لاس و مبارکو کی گیتو تسبیحات وی او دا موسیٰ علیہ السلام نبور کان تختی دلیو اللہم دا اللہ حبیب یا اللہ ان ابراہیم حرم مکتا ابراہیم علیہ السلام حرم مکتا اے عزت او حرمت ورکړو مکی ته د الله د حکم مطابق د الله د حکم مطابق دې ته د حرمت حکم درکو ورکړو و انی او حرم ما بین لابته ها زم مدینی ته تحریم ورکو د دې دوالو خاري دې زمکو پمن کی چې او فلم تور خاري یو بل فلم ني ای منن کی مدینہ دام دام حرم نے هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال اخبرنا الفضل بن موسى عن ابن عبيد بن غيلان بن عبد الله العامري عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحى الي والى وهكرماتا ایہا اولائی ثلاثة نزلتا فکم یود دیدریو خانونو کچھ حبیبات دیرشی فہی دار حجرت کا اب قوز حجرت دائی المدینہ یوپ دیدریو کی مدینہ وا او البحرین یا بحرین آو کن السرین دی درو مقاماتو کی چکم دیکھی دی رشوی بسا بستا دی حجرت زیوی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قصد مدینی منوری کرو هادا حدیث غریب لا نعرفو الا من حدیث فضل ابن موسیٰ تفرد بیه ابو عامر وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال عن فضل بن موسى قال عن هشام بن عروان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يثمر على لا واء المدينه صبر نکئی پلوغو تن تکلیفونو د مدینه منوره وشدتها وتخطو یا حدن یوتر الا كنت له شفیعا مگر یم بزد د پار خصوصی شفاعت کوم کہ او شهیدن اعظم عظیم فرض د قیامت زبرت شفاعت کوم اعوذ بدد پار گواہی کوما زبدن پار گواہی کوم هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وصالح بن ابي صالح اخو سهيل بن ابي صالح رحمه الله باب في فضل مكه في فضل مكه فبارد فضيلت مكه مكرمه کی دادان له مسله چې مکه مکرمه غورا او مدینه منوره غورا جمهور علماء دا وی فضیلت دے مکی لرا او بعض علماء وی چنا فضیلت دے مدینی منوری لرا مدینی منوری لرا فضیلت دے وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا ولا على الحزورا فحزورا مقام باني ولا على الحزورة دي مقام بان ولارو حائي مهملة او زاد حزورة وإذا قوزن دا قصورة دا قمتك يوزيو بعض مشددن دا لفظ ویلے او حض و رفع اصل کی وی اتلو صغیر وری غنت دے ریتا دا اللہ حبیب پا حضور مکام کی والآو چکل مشرکانو شرلو فقال وی فرمائن واللہ قسم پا اللہ انکی بیشکت امکی مکرمی لخیر ارض اللہ خام خاغور پزمکو دا اللہ کی تدا اللہ پزمکو کی پتھولو کی غور و احب ارض اللہ لاللہ او دیر محبوب پزمکو کی اللہ تا اللہ تسور از مکینی تپک ٹولا لکو کہ اللہ تا محبوب ولولا امیو خرشتو کچر دانوے چیز درن شرد شوی ولا مشرکان مشری من کی دتانا ما خرشتو نزبت لنوے زبت لنوے دیو جنا دمکی مکرمی جوی شان دے دیو جنا علماء لکھی وی سوک دمکی مکرمی نو زینا مگر دا تیرے کی حقیقتا نو شرد شیا حکمن حکمن سرے سو ضرورت دینی ارے یا دنیوی ارے ذکر شرافت د مدینی دا د ذات په اعتبار نه ده بلکې د وجود وجود د نبی صلی الله علیه و آله و سلم نه ده او د الله حدیث پکې دی راشه او د عید وجن برکات الله را لېږي دا دی د وجن الله برکات را لېږي هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه يونس عن الزهري وهو رواه محمد بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الزهري عن ابي سلمة عن عبد الله بن عدي بن هغرا عندي اصح زما فنز سهره وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال اخبرنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال اخبرنا سعيد بن جبير وابو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة قال الحديث صلى الله عليه وسلم مكي تويليو ما اطيبك من بلد صفاك تدخلنا واحبك الي او محبوب سماتا ولولا ان قومي كشر دانو چ قوم ما اخرجوني منك ما شردتانا ما سكنت غيرك زبتان بغير قبل ذيكو سيدن نيك دا دلیل د جمهور علماء ده هغه وی مکاب زلد د مدینه منورینا دې کې خلاف ده امام مالک رحمه الله هغه وی نه مدینه به تر ده امام سیدی رحمت الله علیه پدی مصلی یو کتاب لیکل چې مکه ور ادا او مدینه ور ادا او د دې تفصیل د جمعې په خطباتو کې او په نشپږ جمعې موویل چې آیا مدینه غوره ده او که مکه غوره ده دا یو لوی مضمون دی جمهور وایي مکه او بعضې وایي مدینه او د هر چا دپاره خپل خپل دلایل دي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه في فضل العرب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد قابوس بن أبي ذبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وَإِمَا تَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْمَائِ لِيَا سَلْمَانُ لَا تُبْغِذْنِي مَا تَرَبُغُ الْمَسَاطَى فَتُفَارِقَ دِينَكْ وَرْنَدِ دِنَّ بَجُدَاشِ قُلْتُ مَا وَيَغَى اللَّهِ رَسُولَكِ فَأُبْرِدُكَ وَبِكَ عَدَانَ اللَّهِ زَبَتَاهُ سَرَسَنْغَ بُغُذُ سَاطَنَ وَسْتَاسُ فَزَرِيخُ وَاللَّهُ مُنْتَ هِدَايَتْ كَلَي قال تبغض العرب فتبغضني ويتبارب سرب الساتي نما سرب بغض ساتي اے عموماً بد عرب سرب بغضی نددوی پزمن کے مما سرم بغض ساتي اے دا عرب بغض دا کل رسی کی بغض دا سید الخلق تا نو سڑے نظام ساتی دیو جنال عرب و عزت تی سڑے پدی نسبت کئی او دا غی دا گناہون و عیبون و ندی چشم پوشی دیو جنال کئی چه دا دا اللہ دا حبیب سرد دوی نسبت دے هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حديث ابي بدر شجاع ابن الوليد او حديث مسند احمد کی ذکر ہے وہی قال حسن عبد بن عمر قال محمد بن مشر العبدي قال احبرنا عبد الله بن الاسود عن حسين ابن عمر عن محارق ابن عبد الله عن طارق ابن شهاب عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب شاش خيانت خدا رب سر ٹگیو کا لم يدخل في شفاعتي دیو زما پ شفاعت کی داخلی گنا ولم تنله مودتي نبر سید تم حبت زما نگر تگی د غیر عرب سرم حرام را خدا رب تگی اغب یا دیر لو یا دف جرم کے هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث حسین ابن عمر الاحمسی عن مخارق ولیس حسین ولیس حسین عند اهل الحدیث بذاک القوی نده ده پنیز دولم آو ده حدیث دا سه مضبوط و بهی قال حدثنا یحیی بن موسی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا محمد بن ابی رزین عن امه قالت كانت ام الحرير و ای ام الحرير اذا ما تکرج ممر شو احد من العرب یوتن دا عربون اشتد علی آقا غیبادر تکلیف رائے فقیل لها ویلشیو دیتا انا نراکی ویشکم متا گورو اذا ما تر رجل من العرب کلج مرشی او سڑے دا عربون اشتد علی کی پتارے تکلیف رائے قالت سمعت مولایا و امار اخل مالک ناوری دلی اقولو چیغ فرمائے اغوی فرمائل چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من اقتراب سا درابیز دیکی دو دا قیامت نظام دی علامت دا قیامت دلیز دیکی دو دا آرے حلاق العرب حلاقت دا عربو اے چی عربو بانی درے کو مسلمانانو پا جن سے عربو حلاکت راشی ننور بانی بمراشی نو چی عربو کے اسلامو دن ختم چی نور بچا کے راشی دیو جند کافر کوشش دارے چی عرب پس طریقی دین اسلامو حیان لری کی من اقتراب ساعتی درانیز دیکی دو دا قیامتنا حلاکت دا عرب قال محمد بن عبی رزین و مولاها طلعت بن مالک هذا حدیث غریب لا نعرف اللہ من حدیث سلیمان بن حرب و بهی قال حدثنا محمد بن یحیی الازدی قال احبنا حجاج بن محمد بن جریج قال احبنا ابی الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثتني ام شريك رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حديث فرمائني لا يفرن الناس خام خاتي اختبك خلق مؤمن عند دجال حتى يلحق بالجبال في وسب شد غرن سرا غرن تبورتی پقارنو کی بدلی فتنی نران پڑتی قالت ام شریک رضی اللہ عنہ غیلی یا رسول اللہ فأین العرب یومئذ کمزے کی بری عرب پد عرب عرب و نورا سوک فیل المجاہدون فی سبیل اللہ الزابون عن حریب الاسلام المانعون عن اہلیه و ایچرت بی غرب مجاہدین دا اللہ لارکی چل اسلام نا خلق شری چی ضرر ورطا ان رسی قالهم قلیل و دا رب فدغرز لگوی او دوی بدد پا مقابل قادر نوی آغا حدیث حسن غریب صحیح و بهی قال حدثنا بشر بن معاذ العقدی و قال اخبرنا یزید بن زرین عن قید بن ابی عروب عن قتاد عن الحسن عن سمر بن جند بن رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سام ابو العرب ویافش و بروب وحام ابو الحبش اذا دیوارد نوح علیہ السلام بچیو سام یافش و حام نسام دا عرب نیکو یافش دا رومیانو او حام دا حبش نیکو هذا حدیث حسن ویقال یافش وَيَافِتٌ وَيَفَتُ دام پکی راضی فی فضل العجم دا عجم فضیلتا و به قال حدثنا سفیان بن وکیل قال اخبرنا یحیی بن آدم عن ابی بکر بن عیاش قال اخبرنا صالح بن ابی صالح مولا عمرو بن حریث قال سمعت ابا هريره رضی اللہ عنہ یقول ذکرت الاعاجم ذکر کرشیو اعجم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا نبی علیہ السلام وی لعن بهم خام خاضفا ہوئی او ببعضهم یا فباز عجم او شق منی دیر مضبوط زمان بکم ستاسو ببابکم ابر ایسا سوچ کوئی مانا دا حدیث و اصوخی و اعتمادی بهم واو ببعضهم اکثر من اصوخی بکم و ببعضکم زما اعتماد پا دویا پا باز دا عجم و دیر دے دے اعتماد زمانا پا باز استاسویا پتولو پاغی می دتانا دیر اعتماد دے اللہو انت تولو استبدل قوما غیرکم نور براوری آغا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث ابی بکر بن عیاش وصالح ابن مہران مولا عمرو بن حریث وبه قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زيد الدیلی عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنا اولئك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم در رسول الله صلى الله عليه وسلم رحينا انزل كل شرع نازل كره شو سوره الجمعه فتلاها دالله حبیب الاسطف لما بلغا ارکا جدید تر عرسین و آخرین منهم لما يلحقو بهم او نور دی دزوین آترو ساغی پی وشوین دی دزوی سرا قال له رجل دالله حبیب تیو شریفیلیو یا رسول اللہ من هاولا الذین لم يلحقو بنا سوک دی دا کسانا اچلا پی وشوین دی زمون سرا فلم يكلمه د الله حبيب ور سره خبرونه کې وسلمان الفارسي فينا دا قوم کی وقالا فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہو یخدع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک فسلمان رضی اللہ عنہ وانی فقال فرمائے لیو والذی نفسی بیدی فاغذات من قسم ویچی روح مدعا فلا سکنے لو کان الیمان بسرعیا ایمان دا سرعیا سور سرعے کیمان د سوریا سور سره آسمان د سور سره لتنا ولہ رجال من هاولا نہ خارتی دل بیورت سڑی دی خلق نہ دی والتم جان رسول ہدایت ایمان میں لٹول ہا دا حدیث حسن وقد روی من غیر وجه نبی ہریرہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل الیمن و بارد فضیلت دیمن وانو کی امام بخاری رحم اللہ تخل صحیح کی وئی وئی دی یمن تا یمن زکوئی جداد کابی یمین تری او شام تا شام زکوئی جداد کابی دی گس تری دارنگی حافظ ابن حجر رحم اللہ یمن تا یمن زکوئی لیانا یمین الکعب آداد کابیخی طرف لینی وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد وغير واحد قال وخبرنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة انس بن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن قال حبيب كثيروا بجانب اليمن باني فقال فرمائي اللهم اقبل بقلوبهم یا الله را متوجی کی زوند دی دا زونه مون ترا متوجی کی بعض علماء لکلی وی دا دعا دی وجنوا چه توام دا اهل مدینی دا بد یمن نراتنو دابد یمن نرات فقال اللهم اقبل بقلوبهم وبارک لنا فی سعائنا ومدنا منتظم پسواع ومد چه داد دانو پی مانا کولو پی مانی لی پدے کرات خیر و برکت واشے نو اللہ یمن والا دار الہجرت ترا متوجی کرن اللہ دا حبیب دا دعا دا برکت دا وجنا اولا دا مدینی والا اپا طعام کی برکت چولے دا خلق تا اصوک جی دا بار نرازی طول تا فرا خدے دی وجنا پا محاجر چی سوک مدینی تلارشی اقامت پی التگرانی دا دعا پا برکاتو کی غم راشی هذا حديث حسن غريب من حديث زيد بن ثابت لا نعرف الا من حديث عمران القطان وبه قال حدثنا قتيبة قال ابن عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول فرمائل وتاكم اهل اليمن راو شتا ستا منوالا هم اضعف قلوبا روایت دا مسلم کدا چرا هم الیل قلوبا نیدیر نرم دی پزنو کے نرم زر اللہ تڑیر خوخوی سخ زر دلری دیدیر نرم دی پزنو کے و ارق افئدتا او دیر بارک دی پزنو کے اے افعدہ دا جمع دا فعاد دا فعاد ستوئے او دا عرف کو دیرے کی اسم تفضیل نے دا دا نرمینا دے زد قصاوت دے چیغی تسختی ہوئے مشعور دا دے چیغا فعاد زڑت ہوئے نبی آخو تکرار ده لفظ ده قلب راغه پا دو لفظونو سرا یو دل پا لفظ ده قلوب سرا ذکر کو آزوین دل پا لفظ دافی ده سرا اچھا دا سی بویلی چی فواد ده زرن بغیر ده وی دا عین قلب ده یا ده زرن باطنی چی تا فواد وی او چاویلی دزر دی پردی تا فواد موئی ال ایمان یمان والحکمت یمانیت مسلم شریف کی دا سے الفاظ راوی ال ایمان یمان والفقه یمان والحکمت یمانیت اے ظاہر دی دی نسبت ایمان یمن تکنے و ایمان یمنی دی و حکمت یمنی دی دو علماء پدی کی اختلاف چی مانے سو نسبت دی مانے اولی دیتاو کو سو کوئی نسبت دی ایمان خو مکی ترے زکا ابتداد دی پا مکہ کشیوا او مان مکہ یا مانی دا پا نسبت سر مدینی تا او سو کوئی نسبت دی ایمان مکی و مدینی تشوی دادوارا یا مانی تان دی پا نسبت سر شام تا ذکر اللہ حبیب کی دا خبر قولا چی الیمان و یمان والحکمت و یمانیت و ایدغ و خیبت بوکیو مسلم شریف کی دا حدیث داتنے والیمانو فی اہل الحجاز ایمان پا اہل حجاز والو کرے حجاز دے مکی و مدینی والو توئی چاوی مراد دینا انسوار دی زکا اثر دا انسوار دی یمن نو او نسبت دی ایمان جویتو کچھ ایمان و یمان زکا اثر دی پا مدت و نصرت نبی علیہ السلام کی او مراد فضیلت دے امن والو دے فنورو پاہل مشرق والو بانی لکا حدیث کدا سر آگلی رائے تا ستے امن والو دے نرم دی پزنو کے دیر نرم دی پافدو کی ایمان یمان دے و حکمت یمانی دے او اثر دو کفر اغا اثر دو کفر دو طرف دو مشرق نمائی داو دو مشرق دو طرف نمائی وفی الباب اوپد باب کی حدیث دی ابن عباس او دا ابن مسعود رضی اللہ عنہم نهادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاويه بن صالح قال حدثنا ابو مريم الانصاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في قريش خلافه بقريش في باب الخلفاء من قریش من باب الفتن کی ذی ذکر دلتی ارشو خلافت کو پجی کی والقضاء فی الانصار قضاء فانصار کی ولغان فی الحبشا اذان و پہبشو کی امانت پا از قبیلہ کی نیر یمن کے او ای وجه داغی داوا ای ازان پا حبشو کے زکا سردار دا موزینینو بلال لذی اللہ نو حبشیو امانت پا از کبینے کے از دشنو اچورتوئی دائیو قبیلو دا یمننا و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدین ان معاویت ابن صالح ان نبی مریم مریم الانصاری ان نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ نحوہ ولم یرفع ہوا دا صحو من حدیث زید ابن حباب و بھی قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار قال حدثنی عمی صالح ابن عبد الكبیر ابن شعیب قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب عن ابيه انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض أرض الله في الأرض دا أرض شنو قبيلة أرض الله دا لختر دا الله نے پزمك کی دا الله لخر دے یرید الناس خلق اراده لری ای یدعفوهم دا جدی کمزوری ذلیل و رسوا کی ویاب اللہ او انکار کہ اللہ الا ان یرفعهم مگر دا جدی پورت کی عزت ور کی غلب پا دشمنان ور کی ولیاتی ان علی الناس زمان خام خرابش پا خلق یو زمانا یقول الرجل شوسر ویالی تابی کانا ازدیا های افسوچ زمافل آرمد از قبلی نوی یالی تا امی کانا تزدیتا های ارمان چی مور می ازدیا وی آو دبنو ازدی شرشن و قبلی نوی هذا حدیث غریب لا نعرفو الا من هذا الوجه وريان انس بهذا الاسناد موقوفا وهو عندنا صح وبه قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد الاطوار البصري قال اخبرنا محمد ابن كثير قال اخبرني مهدي ابن ميمون قال حدثني غيلان ابن جرير قال سمعت انس بن مالك يقول إن لم نكن من الذي فلسنا من الناس ويكمم دا أذنني ونمم دا خلقنني وكامل الله لعنس رضي الله عنه انسواري ودا انسوار فول دا ولا أبدا أذن كبيرين هذا حديث حسن غريب صحيح وبه قال حدثنا أبو بكر بن زنجبية قال أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابي امنا مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دل الرسول صلى الله عليه وسلم سرى فجاءه رجل راغ ورته اسره احسبه من قيس گمان پی کوم چه داد قیس کبیلی نو احسبوهو یا احسبوهو سین بانی کسراو فتحوی ریسے گمان کوم چه داد قیس کبیلی نو فقال یا رسول اللہ ایلان حمیرم ویت پا حمیر کبیلی لانتو آیا حمیر نا قبیل مراد دعا ورسو کا یلے رحمت نے لری فارض ان اللہ بھی تمخوار سمجا و من الشق الاخر دراغلے و من الشق من الشق الاخر د طرف بننا فارض عنه اللہ بھی تمخوار سمجا و من الشق الاخر بیا بل طرف نہ ان مخت وارد بیا بل طرف نہ مخت وارد نبی علیہ السلام فرمائے رحم اللہ حمیرا اللہ دے رحم کی پہمیر قبیلے افواہم سلام خلید دی سلام دے بس سلام دا چھے چاہ سر اللہ سملاوی ملاوی و ایدیہم طعام اللہ تنے طعام دی بس من مقص طعام گر رئی و هم اہل امن و ایمان او دی اہل دا امن دی او دی ایمان دی هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق ويروى عن منا احاديث مناكير روایت کی دی تھی میں نا احاديث مناكير دا قبل طرف بہت ہوا ہے لکھا